Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Gwałtowne burze i upały synoptycy wydali ostrzeżenia dla wielu regionów Polski. Prokuratura ustala przyczyny tragedii w Rewalu. Utonęli 13-latek i 40-letni mężczyzna. Pół tony śmieci zebrali dziś wolontariusze na szlakach turystycznych Tatr. Alert pogodowy dla Pomorza, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, Wielkopolski, województw świętokrzyskiego i łódzkiego oraz Małopolski. Przed burzami z gradem ostrzegają Centra Zarządzania Kryzysowego i Instytut Meteorologii. Miejscami może spaść do 60 litrów wody na metr, a wiatr może osiągać 115 km na godzinę. Nawałnica już się przetoczyła przez Śląsk. Premier podziękował na Twitterze wszystkim, którzy pomagali w usuwaniu jej skutków. Strażacy interweniowali około 200 razy. Woda zalała drogi, utrudniając lub blokując ruch, a także budynki użyteczności publicznej, piwnice, garaże i samochody. Do podtopień doszło m.in. w Częstochowie, Bytomiu, Chorzowie i Świętochłowicach. Jednak zdecydowanie najwięcej pracy strażacy mają w Katowicach. Śledztwo po tragedii w Rewalu wszczęła prokuratura w Gryficach. W morzu utonęli 13-latek i 42-letni mężczyzna. Podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz powiedział, że śledczy ustalają okoliczności i przyczyny tragedii. Śledztwo pod kątem artykułu 155, a więc nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to wstępna kwalifikacja. Ewentualne zmiany tej kwalifikacji będą na pewno zależeć od materiału dowodowego, od tego, jaki dokonamy ustaleń. Trwa zbieranie materiału dowodowego, zostaną przesłuchani jeszcze świadkowie, trwają ustalenia. Będziemy prowadzić tutaj czynności, które mają na celu wyjaśnienie całej sytuacji. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Była czerwona flaga. Pod opieką mężczyzny byli jego 13-letnia córka i rodzeństwo 13-latków. Według nieoficjalnych informacji to obywatele Niemiec. W serwisie Trójki kolejne tematy. Izby rolnicze będą poprawnie działały tylko wtedy, gdy rolnicy będą w nich aktywnie uczestniczyć, powiedział podczas pikniku rodzinnego koło Opoczna w województwie łódzkim Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości wezwał wszystkich uprawnionych do głosowania w jutrzejszych wyborach do izb. Warto umocnić izby, bo dzięki temu na bardzo wiele praktycznych spraw będzie wpływ tych, którzy się rolnictwem naprawdę zajmują i najlepiej na nim znają. I to jest też niesłychanie ważne, bo demokracja to nie tylko Sejm, to nie tylko sejmik wojewódzki, samorząd gminny. Izba Rolnicza to instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników i producentów rolnych. Jest ich 16, tyle ile województw. Ponad 1000 osób zatrzymała moskiewska policja. Większość to uczestnicy demonstracji, ale do komisariatów trafili też przypadkowi przechodnie. Opozycja od 2 tygodni wychodzi na ulicę, żądając dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych władz. Zwolennicy opozycji chcieli demonstrować przed gmachem moskiewskiej administracji, ale uniemożliwiła im to policja. Funkcjonariusze zatrzymywali każdego, kto próbował podejść do stołecznego ratusza. Po raz pierwszy rosyjskie MSW podało większą liczbę zatrzymanych niż niezależny portal specjalizujący się w tego typu informacjach OWD Info. Według resortu do aresztów trafiło 1074 demonstrantów, a OWD podało, że 1067. Kilkakrotnie doszło w trakcie demonstracji do starć z policjantami. Według Radia Swoboda kilkanaście osób zostało rannych, w tym 2 policjantów. Przez kilka godzin grupa młodych opozycjonistów spacerowała po centralnych ulicach Moskwy, wznosząc antykremlowskie hasła. Towarzyszyły im oddziały policji. Funkcjonariusze wyłapywali najbardziej aktywnych i odprowadzali do specjalnych autobusów. Wcześniej policja zatrzymała liderów opozycji Lubow Sobol, Ilię Jaszyna i Dmitrija Gudkowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Po raz 8 wolontariusze sprzątali Tatry. Wczoraj i dziś z samego rana wybrali się na szlaki, by zbierać to, co zostawili inni. Butelki, chusteczki, opakowania po słodyczach, niedopałki papierosów. Odpady zostały już posortowane i zważone. Ich łączna waga to 586 kg. To o ponad 160 kg więcej niż w ubiegłym roku. W akcję zaangażowało się ponad 6 tysięcy wolontariuszy z całej Polski. Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Ma pokazywać problem śmieci w górach, których Tatrzański Park Narodowy rocznie usuwa ze szlaków nawet 50 ton. Tatry odwiedza rocznie 3 miliony osób, a to znaczy, że statystyczny turysta zostawia w górach 16 gram śmieci. Te nie tylko szpecą góry, ale są niebezpieczne dla zwierząt. Szkło pozostawione na suchej ściółce może też spowodować groźny pożar. Katarzyna Maciejczyk, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Sport, Janka Łucki. Niespodzianka w Białymstoku. Beniaminek PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa wygrał z Jagiellonią Białystok 1-0. Gola na wagę 3 punktów strzelił w 81 minucie Tomasz Petraszek. Raków na ekstraklasowego gola czekał dokładnie 21 lat, 1 miesiąc i 18 dni. Ale klasę pokazał też drugi Beniaminek. ŁKS pokonał Krakowie 2-1. Bramki dla ekipy z Łodzi zdobyli Łukasz Sekulski i Maksymilian Rozwandowicz. Gola dla pasów strzelił Sergiu Hanka. Kapitan Krakowi Janusz Gol nie ukrywał zawodu po ostatnim gwizdku. ŁKS nas wypunktował dość sprawnie. Jest złość, na pewno jest złość, bo tego szczęścia, braku skuteczności, no to już od dłuższego czasu brakuje i to no, zaczyna być nieprzyjemne, że tak powiem, dla nas niestety. A jutro 3 mecze. Śląsk-Wrocław zagra z Piastem Gliwice, Lechia Gdańsk podejmie Wisłę Kraków, a Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa. Dla trenera Legii Aleksandra Wukowicza to będzie sentymentalna podróż do Kielc. Oprócz Legii to jedyny klub, w jakim grałem i spędziłem, można powiedzieć, w sumie jeszcze jako asystent trenera od 4,5 roku w Kielcach, więc to nie jest mało czasu. Na pewno jest to klub, który mile wspominam i sentymentów na boisku nie ma, natomiast zawsze będę darzył szacunkiem Koronę Kielce. Początek tego spotkania jutro o 15:00. I jeszcze jedna informacja z boisk PKO Ekstraklasy. Leszek Ojrzyński nie jest już trenerem Wisły Płock. Szkoleniowiec zrezygnował z funkcji w związku z poważnymi problemami osobistymi. Nazwisko nowego trenera mamy poznać jeszcze przed następnym ligowym spotkaniem z Lechią Gdańsk. Teraz siatkówka i zwycięstwo reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Holandią. Trenerzy umówili się na rozegranie co najmniej 4 setów, dlatego wynik jest dość nietypowy. Biało-czerwoni wygrali 4-0. Michał Kubiak cieszył się ze zwycięstwa, ale też ze stylu, w jakim zostało ono osiągnięte. Wynik nie jest najważniejszy, chociaż oczywiście jest dla nas dobry, 4-0, także wszyscy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i wypadliśmy chyba nie najgorzej. Chcielibyśmy zawsze wygrywać do 10, do 10 i do 10, ale tak się nie da i ważne jest dla nas to, że na końcu ta trójka jest u nas i tym razem była. Na koniec żużel. Leon Madsen wygrał w Toruniu drugą rundę indywidualnych Mistrzostw Europy. Duńczyk w finale wyprzedził Rosjanina Grigoria Łagutę i Kacpra Worynę. W klasyfikacji generalnej na czele jest Łaguta, który ma punkt przewagi nad Madsenem. Najlepszy z Polaków Mateusz Smektała jest czwarty. Więcej sportu w jutrzejszym magazynie. Trzecia strona medalu. Zapraszam tuż po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed upałem jutro w całej Polsce. Najcieplej będzie w Toruniu, Katowicach, Opolu i Krakowie 32 stopnie, w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi 31, a 30 w Gdańsku, Warszawie, Gorzowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie! W Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse, jazzem mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj chciałbym, no przynajmniej na początek, zająć się takim nietypowym temacikiem, a mianowicie chciałbym Państwu przypomnieć parę postaci czy też wydarzeń, które jakoś już zniknęły z pierwszego pola naszej uwagi, choć niewątpliwie kiedyś były to nieliche osiągnięcia. I tak na początek wpadł mi w ręce saksofonista tenorzysta nazwiskiem Hank Mobley. Dzisiaj rzadko się nim interesujemy, a kiedyś była to postać niemal świecznikowa. Chodzi o lata 50. Wprawdzie wkrótce Mobley został zupełnie przyćmiony takimi osobistościami jak Sonny Rollins czy John Coltrane, ale co swojego miał zrobić, to zrobił. A karierę rozpoczynał w zespole Jazz Messengers, również wówczas dopiero startującym. I popatrzmy, któż to wówczas zasiadał w Messengersach? Na trąbce Donald Byrd. Na saksofonie Hank Mobley, zgadza się, przy fortepianie Horace Silver, na basie Doug Watkins, no a skoro są to Messengersi, to za perkusją musiał zasiadać Art Blakey. A słuchamy kompozycji Mobleya, zatytułowanej Infra Ray. We'll be right back. To byli messengersi z 56 roku. Donald Byrd, trąbka, Hank Mobley, saksofon tenor, Horace Silver, fortepian, Doug Watkins, bas i oczywiście Art Blakey, perkusja. Ta trzutka jednak bardzo szybko rozpierzchła się na wszystkie cztery strony świata, a Mobley razem z Silverem powędrował właśnie do silverowskiego kwintetu, który był wtedy bardzo eksponowany i w ogóle uchodził za jeden z czołowych zespołów świata, ale i tam Mobley zbyt długo miejsca nie zagrzał, próbował sił na własną rękę, aż wreszcie na przełomie lat 50. i 60. trafił do zespołu Milesa Davisa, tego, który uchodził wówczas za bardzo staroświecki, aczkolwiek grał piekielnie jazzowo i z ogromnym ogniem. Była to jednak rola poniekąd niewdzięczna, bo Mobley zastąpił w tym zespole samego Johna Coltrane'a. No, ale jednak posłuchać warto. A zatem Miles Davis trąbka, Hank Mobley saksofon tenor, Wynton Kelly fortepian, Paul Chambers bas i Jimmy Cobb perkusja. Thank you. We'll be right back. Miles Davis, trąbka, Hank Mobley, saksofon, tenor, Wynton Kelly, fortepian, Paul Chambers, bas i Jimmy Cobb, perkusja. Mniej więcej 10 lat po tych nagraniach Mobley pojawił się i w Polsce. Między innymi miał dokonać kilku nagrań ze studiem jazzowym Polskiego Radia. I pamiętam, że kiedy pojawił się w studiu, zachowywał się bardzo niepewnie. Coś mu nie pasowało, coś tam sobie przemyśliwał, kombinował. Wreszcie sprawa się rypła. Mobley podchodzi do mnie i powiada: słuchaj, ale te partie orkiestrowe to lepiej, żeby zagrał wasz tenorzysta, bo widzisz, ja nie czytam nut. Przyznam się, że kompletnie zbaraniałem na to diktum i szczerze mówiąc do dzisiaj nie jestem pewien, czy wtedy mówił prawdę, czy jednak chodziło może o coś innego. Tak czy inaczej, nagraliśmy ten utworek, gdzie rzeczywiście partie orkiestrowe grał Janusz Muniak, a Mobley tylko i wyłącznie fragment swojej improwizacji. Jest to kompozycja Tomasza Stańki, Podarunek. Thank you. I tyle o Hanku Mobleju, który właśnie zagrał kompozycję Tomka Stańki Podarunek. Następna postać to Dave Brubeck, no ale oczywiście byłoby pomysłem szalonym zakwalifikować Brubecka jako postać zapomnianą czy w ogóle niepamiętaną. Jest jednak jedno wydarzenie w jego karierze, które ma szczególny charakter, o którym raczej rzadko się w tej chwili wspomina. Jest to album nagrany przez niego całkowicie solo. Nawiasem mówiąc, te nagrania chyba odbywały się u niego w domu i nosi on tytuł Brubeck Plays Brubeck. Jest to zupełnie inne podejście do fortepianu niż na ogół z Brubeckiem kojarzymy i proponowałbym Państwu przypomnieć w tej chwili jedną z tych zawartych w albumie kompozycji o prostym tytule The Waltz, czyli po prostu walczyk. To był Dave Brubeck grający zupełnie solo swoje własne kompozycje i zwracam Państwu uwagę na ten album, warto go sobie czasami przypominać, nosi tytuł Brubeck Plays Brubeck. No i zbliżamy się już powoli do końca programu. W dalszym ciągu chciałbym Państwu przypomnieć, że trwa szalony festiwal krakowskiej piwnicy Pod Baranami. To już troszeczkę końcówka. Niedługo będziemy z kolei wpatrywali się w wybrzeże, do którego pewnie będzie należał miesiąc sierpień. No ale na razie głos mają Krakusi. I chciałbym Państwu przypomnieć znowu postać, przypomnieć. Wszyscy doskonale go pamiętamy, ale niekoniecznie z tej stricte jazzowej działalności, bo akurat tego rodzaju nagrań pozostało po nim niezbyt wiele. A mnie udało się kiedyś zarejestrować, niemal właściwie prywatnie, jeden z koncertów, którego w tej chwili nikt poza mną nie ma, a gdzie będziemy mogli usłyszeć stricte jazzowe śpiewanie, no kogóż, Andrzeja Zauchy. Georgia, oh Georgia, the war all the way through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I sat at Georgia, oh Georgia, I saw a few comes as sweet and clear, it's been light up through the pain. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still and peaceful of dreams I see the road lead back to you. I said Georgia, ooh, ooh, ooh, ooh, oh Georgia, no peace, no peace, no peace, no fine, just a little one sweet song, just a little one sweet song, just a little one sweet song, keep Georgia on my mind. Keep Georgia on my mind. We'll be right back. other eyes smile. Still in peaceful dreams I see. Dreams I see the road that back, the road that back to you. I said a Georgia. Oh, Georgia. No peace, no peace, I'm fine. No peace, I'm fine. Just a little warm, sweet song. Keep Georgia, keep Georgia on my mind. Keep Georgia on my mind. Keep Georgia on my mind. I to był jak najbardziej jazzowy Andrzej Zaucha, a to zadzierżyste solo na tenorze to oczywiście Janusz Muniak z towarzyszeniem orkiestry, która zwała się Very Special Blend. A zarejestrowałem te nagrania na trasie pomorskiej jesieni jazzowej. Prawdopodobnie był to rok 86, aczkolwiek już detale mi się zupełnie zatarły, a trudno dojść jakiejkolwiek bliższej dokumentacji, ponieważ tylko mnie pozostały te tasiemki i w dodatku bez żadnego opisu. Ale pozostańmy jeszcze w tym samym towarzystwie, czyli znów Andrzej Zaucha i znów orkiestra Very Special Blend, ale tym razem będziemy mieli większą ilość solistów. I to są Henryk Miśkiewicz na saksofonie altowym, Henryk Majewski, trąbka, Andrzej Piela, puzon i Wojciech Grobosz, fortepian. A ja już żegnam się z Państwem, niejako na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Because of you, babe, must lose. Nobody loves me, nobody sends me care. Nobody loves me, nobody sends me care. I pack my suitcase and make my getaway. Whoa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, every day I have the blues. Because of you, baby, must lose. We'll be right back. Henryk Liśkiewicz. Henryk Papa Majewski. Biela. Jan Ptaszyn Wróblewski, Przyjaciele. Ja może od razu pójdę na pertraktację, bo to szkoda czasu chyba. We'll be right back.